seperti embun di pagi hari, wajahmu bawaku melayang ke alam semu dan sebarkan sewangi. Harum bunga surgawi buatku terhenti dari kesesakan. Walaupun janjiku janjimu takkan pernah satu wujudkan impian. Satu wujudkan impian dan bila